To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 lutego, jest 12. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę premier Morawiecki ma spotkać się w Markowej z zagranicznymi i krajowymi dziennikarzami. Chce wyjaśnić im intencje państwa polskiego w związku z nowelizacją ustawy o IPN. Małopolska policja szuka sprawców brutalnego napadu i pobicia na krakowskim Prokocimiu. Polscy himalaiści, uczestnicy wyprawy na K2, szykują się do szturmu na niezdobytą do tej pory zimą górę. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił dziennikarzy mediów krajowych i zagranicznych do wspólnego zwiedzania Muzeum Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, które znajduje się w Markowej na Podkarpaciu i nosi imię rodziny Ulmów. Taki cel tej wizyty tłumaczył w Telewizji Polskiej szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Musimy dzisiaj odwrócić tą fałszywą narrację, która wydaje się dzisiaj dominować w przekazie mediów czy opiniotwórczych środowisk za granicą, w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Izraelu. Pan premier rzeczywiście zaangażował się bardzo mocno. To jest nasz dzisiaj państwowy interes, żebyśmy tą naszą prawdziwą wersję historii przekazali. W planie wizyty zwiedzanie muzeum w Markowej, a także dyskusja dotycząca stosunków polsko-żydowskich zarówno w czasie II wojny światowej, jak i obecnie. A chodzi o przyjętą przez parlament nowelizację ustawy o IPN, która wprowadza m.in. kary grzywny lub więzienia do lat 3 za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. O tym, co dalej z ustawą, zdecyduje prezydent. Andrzej Duda może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Andrzej Duda na pewno będzie podejmował decyzję w sprawie nowelizacji ustawy o IPN w trosce o interes Polski, o polskie bezpieczeństwo i polski dobry status na arenie międzynarodowej, oświadczył wieczorem szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Amerykański Departament Stanu podtrzymał krytykę polskiej ustawy o IPN. Jego rzeczniczka Heather Nauert wyraziła nadzieję, że polskie władze dokonają ponownej analizy ustawy. Zasugerowała też, że jeśli tak się nie stanie, to ucierpią stosunki Polski z USA. Izraelski Knesset i ukraiński parlament zapowiadają swoją odpowiedź na polską ustawę. Twierdzą, że ustawa ogranicza wolność słowa i może prowadzić do fałszowania historii. A w związku z ustawą o IPN strona izraelska zwróciła się wczoraj do polskich władz z prośbą o przełożenie przyszłotygodniowej wizyty szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha w Izraelu. Małopolska policja szuka sprawców brutalnego napadu przy ulicy Teligi na krakowskim Prokocimiu. W jego wyniku zmarł 18-latek, którego zaatakowała grupa zamaskowanych pseudokibiców uzbrojonych w siekiery i maczety. W poszukiwania zaangażowane są znaczne siły, informuje Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Policja wykonuje czynności operacyjno-dochodzeniowe, oczywiście na polecenie prokuratury. Bardzo dużo policjantów z Komendy Miejskiej w Krakowie, jak również z Komendy Wojewódzkiej, jest zaangażowanych w te czynności. Cały czas te nasze czynności zmierzają do tego, aby ustalić jak najwięcej szczegółów tego zdarzenia. No i oczywiście do tego, abyśmy zatrzymali wszystkich sprawców śmiertelnego pobicia. Prokuratura rejonowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym i pobicia z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Według nieoficjalnych informacji 18-latek był powiązany ze świadkiem pseudokibiców Krakowi. Uczestnicy akcji ratunkowej z Nanga Parbat już w bazie u stóp K2. Pogoda wreszcie umożliwiła lot śmigłowcem z miejscowości Skardu w Pakistanie nad lodowcem Baltoro do bazy. Adam Bielecki, Denis Urubko oraz Piotr Tomala wracają do wspinaczki na ostatni niezdobyty dotąd zimą ośmiotysięcznik. W górze działają już dwa zespoły, mówi kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki. Jest trochę zimno, jest słonecznie, no ale niestety prognozy mamy takie, że po południu będzie jeszcze bardziej wiało i w nocy jeszcze bardziej wiało, więc nie wiem, czy ta akcja będzie miała wielkie powodzenie, czy tylko dotrze do jedynki, dwójki po to, żeby sprawdzić liny, zapasy i pewnie wróci, ponieważ przy tym wietrze nie da się działać dalej. No i będziemy czekać na dzień, dwa chyba ma się poprawić, jeśli chodzi o wiatr. Z dalszego udziału w wyprawie na K2 zrezygnował ze względów osobistych kierujący akcją ratowniczą na Nanga Parbat Jarosław Botor. Jeszcze nie wiadomo, kto go zastąpi. Poszukiwania trwają. Myślę, że się uda. No dopiero od wczoraj działamy w tym kierunku i tu, i w kraju. Może znajdziemy kogoś, kto będzie mógł poświęcić jeden miesiąc. Aczkolwiek z lekarzami trudno, bo wszyscy mają kontrakty. K2 mierzy 8611 metrów, jest drugim co do wysokości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Polacy wejściem na jego wierzchołek chcą zakończyć historię zimowej eksploracji Himalajów i Karakorum. Co najmniej 90 osób utonęło u wybrzeży Libii po wywróceniu się łodzi należącej do przemytnika migrantów, podała Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji. W styczniu w Morzu Śródziemnym utonęło już 246 migrantów próbujących się dostać do Europy. I tyle wiadomości w tym serwisie Trójki. Nadal zachmurzenie duże, ale na południowym zachodzie i na zachodzie ma się przejaśniać. Natomiast w południowo-wschodniej części kraju będzie padał deszcz, na północy i w górach śnieg. Na Dolnym Śląsku 6 stopni, w centrum 5, a na Podlasiu tylko 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Ich to napawało jakimś uczuciem dumy. Dumy, że potrafili pozbawić człowieka tego, co najważniejsze, człowieczeństwa. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandevcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Setki telewizorów w ekstremalnie obniżonych cenach. Nawet do 15% taniej. Na przykład kupując 32-calowy telewizor Toshiba zapłacisz 799 zł, oszczędzając 100 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Witaj, wirtuozie zimowej jazdy, który po drodze zawsze łowisz najlepsze okazje. Przyjedź na VIP i wymieniaj swoje punkty Payback na atrakcyjne nagrody. Dostępne teraz z rabatem nawet do 67%. VIP. Kierujemy się Tobą. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. To wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm. Hit cenowy na weekend. Miód lipowy 1000 gramów 19,99. Tylko 19,99. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa. Michał Olszański. Akcja ratunkowa pod Nanga Parbat to temat, który podejmowany był praktycznie przez wszystkich Polaków. Byliśmy pod wrażeniem tego, co wydarzyło się na tej przeklętej górze dla Tomka Mackiewicza, ale przede wszystkim byliśmy pod ogromnym wrażeniem akcji przeprowadzonej przez Denisa Urubko i Adama Bieleckiego. Tak się składa, proszę Państwa, że mniej więcej rok temu miałem okazję rozmawiać z Adamem Bieleckim w Godzinie Prawdy. Państwo bardzo teraz prosili o to, by tę rozmowę powtórzyć. A zatem zgoda, ale najpierw połączmy się z bazą pod K2, gdzie przy telefonie jest kierownik Narodowej Wyprawy, by zdobyć K2 zimą, Krzysztof Wielicki. Kiedy pan się dowiedział o tym dramacie na Nanga Parbat i zapadła decyzja dotycząca tego, że idziecie na ratunek, jak pan oceniał ryzyko i na jakiej podstawie wybrał pan tych, którzy polecieli na Nanga Parbat? Według mnie to żadne ryzyko. Większe ryzyko było z helikopterami, bałem się, że coś może się wydarzyć. Natomiast zespół, który wysłałem, kierowałem się tutaj przede wszystkim też, że Denis Urubko i Adam Bielecki mieli aklimatyzację do 6200 metrów. Jarek Botor z ratownikiem, a Piotrek Tomalec, doświadczony alpinistą, był też w tym rejonie. No więc to był taki wybór, no powiedzmy, optymalny. Aczkolwiek każdy tu z uczestników wyraził chęć polecenia i nie było żadnego problemu. Były tylko 4 miejsca, więc wybrałem taką czwórkę. Nie sądziłem, że były jakieś problemy, bo znam tą drogę. Mieliśmy informację, że jest ubezpieczona do 6200 linami, więc wydaje mi się, że ryzyko było niewielkie. Natomiast no, bardziej się martwiliśmy o rewolt, czy ona dojdzie do tego miejsca, bo ona zaczęła schodzić, prawda, z 6800. Jak chce, by się mogła nie powieść, gdyby nie zeszła, prawda? Kiedy pan dowiedział się o tym, która dwójka idzie po Elizabeth, tak. Pan z góry przewidział, no, że to będzie Denis i Adam? Tak, no bo oni byli najlepiej zaklimatyzowani, więc musieli pójść. Nie było wyjścia. Na czym polega fenomen Adama Bieleckiego, jeśli chodzi o wydolność? Mówi się o tym, że on ma coś niezwykłego w organizmie, co czyni go w jakimś sensie innym od zwykłych ludzi. No w mojej opinii niczym się nie różni od innych ludzi. Wszystkie medialne doniesienia są lansowaniem się. Ma dobrą wydolność, oczywiście, że ma dobrą wydolność, ale takich ludzi jak on to jest wielu w świecie. To nie jest jedyny człowiek, ale rzeczywiście ma dużą wydolność. Ja myślę, że to jest genetyka, wie pan. Są ludzie genetycznie przystosowani do pokonywania wysiłku, im to łatwo przychodzi, innym trudniej, prawda? Natomiast wie pan, może pan nie będzie zadowolony z tego, co powiem, ale to była zwykła, normalna akcja to niczym się nie wyróżniała, tak jak tysiące akcji, które w górach się dzieją. Natomiast dzięki. Poprzez to, że dzisiaj dostęp do mediów, Facebooków, Twitterów, w ogóle media elektroniczne są blisko tego, to nadaje się temu cechy wyjątkowości. Dla nas tu wszystkich kolegów bardziej, bo to normalna akcja po kolegę, tak jak dziesiątki razy się odbywało w Himalajach na różnych wyprawach. No ale tu media dorobiły do tego taką heroiczność, prawda? Wie pan, ci zawodnicy, o których mówimy, czyli Denis Urówko, Adam Bielecki, jak i również wielu innych, wielokrotnie się wspinali w nocy, przez nie jeden dzień, a przez trzy dni, w dużo trudniejszych warunkach. Tak rozumiem, panie Krzysztofie, ale w tej sytuacji, jak pan mówi, że to taka zwykła była wspinaczka, tak, taka zwykła, to jednak odstąpienie od pójścia po Tomka wskazuje na to, że działy się rzeczy ekstremalne. Nie. Odstąpienie od wyjścia potomka wynikało zupełnie czego innego. Raz, że nie mieli chłopcy aklimatyzacji do 7200, więc nie mogli podejmować takiego ryzyka, ja bym się nie zgodził na wyjście. Dwa, pogoda się zaczęła pogarszać i byłoby ryzyko wysyłać taki zespół gdzieś na 7200 metrów bez przygotowania. Gdyby jeszcze była możliwość akcja helikopterowa, no to można o tym pomyśleć, że helikoptery absolutnie by się nie podjęły w tym czasie przy tej pogodzie żadnej akcji. Rozumiem. Na koniec jeszcze, gdyby pan powiedział, ustosunkował się do tego, o czym w Polsce się mówiło, że to było swoiste odkupienie Adama po tym, co się wydarzyło na Broad Peak. Jak pan to komentuje? No ja komentuję to w ten sposób, że ja wyznaczyłem zespół. To nie było tak, że Adam Bielecki albo Denis Urówko, albo ktoś pojechali na akcję, bo inni nie chcieli. No to tak. Tu nie. Tu byli wyznaczeni koledzy do wzięcia udziału w akcji, tak jak panu powiedziałem, i ja, i wielu tu z nas wielokrotnie wychodziło po jakąś osobę w góry, która wymagała pomocy i nikt do tego nie przykłada żadnej wagi. Ale wie pan, to jest tak, że my mamy inne zdanie co alpiniści, a ja rozumiem, że media potrzebują bohaterów, więc to niech tak będzie. Nie, ja nic nie umniejszam. Wie pan co, powiem panu tak. Zostali wyznaczeni, zrobili wspaniałą robotę, koniec, kropka. Świetnie. Przypisywanie temu, że jest to pierwsza w historii himalaizmu taka akcja, no niestety to po prostu jest plecenie głupstw. Tyle Krzysztof Wielicki i zapewne dla wielu z nas to, o czym powiedział, jest niespodzianką, bo bardzo studzi nastrój, który tutaj panował w Polsce, kiedy mieliśmy poczucie, że dzieje się coś niezwykłego, coś, co przechodzi do historii himalaizmu. Jak się okazuje, nie zawsze tak jest, jak sobie tutaj myślimy z perspektywy naszego kraju. Wracajmy jednak do postaci Adama Bieleckiego. Z prawdziwą przyjemnością wracamy do rozmowy nagranej w ubiegłym roku. Cześć Adam, witamy w Godzinie Prawdy. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Rzeczywiście masz takie poczucie, że potrafisz zdobywać nie tylko szczyty gór, ale także osiągać szczyt własnych możliwości, uchodzić w środowisku himalajstycznym za niezwykle mocnego faceta. Ja chyba w ten sposób o tym nie myślę, to znaczy na każdej wyprawie daję z siebie wszystko i rzeczywiście zbliżam się do tych granic moich możliwości, ale każde wejście bardzo dużo mnie kosztuje. Gdzieś tam po drodze zyskałem taki przydomek maszyny. Bardzo nie lubię tego określenia, bo mam poczucie, że ono mnie trochę dehumanizuje i przecież te wartości i estetyczne, i międzyludzkie są dla mnie bardzo ważne w moim chodzeniu po górach i nie tylko aspekt sportowy mnie w tym wspinaniu pociąga, a czy mam nadludzkie możliwości? No na pewno nie. Wiele razy byłem bardzo zmęczony, zupełnie normalnie odczuwam zimno. Na takiej wyprawie ja wcale się nie czuję mocniejszy od kolegów i też muszę walczyć o to, żeby nie stracić tej motywacji, żeby wejść na ten szczyt. A byłeś blisko takiej granicy tych możliwości, że wiedziałeś, że one są tak naprawdę na wyczerpaniu i że ta natura bierze górę nad tobą? Myślę, że tak, że parę razy byłem blisko krawędzi mojej wytrzymałości, chyba najbliżej na wyprawach zimowych. Ale nie tylko, bo tak naprawdę te stany wyczerpania organizmu, głodu, odwodnienia po prostu są integralną częścią wyczynowego uprawiania alpinizmu, ale odnajduję je też w innych aktywnościach, jak na przykład ultramaratony, które zacząłem biegać od jakiegoś czasu. Fajne są to ultramaratony, bo to jest taki ekstremalny wysiłek, ale w przyjaznych okolicznościach. To znaczy zawsze można sobie powiedzieć, ach, szanie, dalej nie biegnę i zejść z trasy.